Эпізод першы. Свабода свабоды і ясіва вольнасць. Чэсік Свабода быў шчасліўшчыкам. Кішэнныя крадзяжы выходзілі ў яго лёгка, спраўна і гладка. Зусім выпадкова ў сляпую ён часта трапляў на вялікія грошы і за апошнія 3 гады ніводнай ночы не правёў за кратамі. Усё гэта ўдавалася без якога-небудзь сур'ёзнага шухеру. А кашалькі ў фраераў ён выцягваў не толькі з вочак і вярхушкі, гэта значыць з вонкавых кішэняў, але і з самых тайных сховішчаў, зробленых у адзенні. А цыбулін, інакш цікалак або бімбераў, ён столькі на гроб і нацягаў дадому, што мог бы адкрыць гадзіннікавую краму. Нават самыя недаверлівыя і асцярожныя рабіліся ягонымі ахвярамі. Да найспрытнейшых кішэннікаў, аднак, ён ніколі не належаў, а ў сваёй тэхніцы саступаў не толькі кулямёту, але і тосці сароцы. Яму проста незвычайна шанцавала, іншымі словамі, ён меў глік. Апошнім часам ён гэтак асмялеў, што працаваў нават без памагатых. Ту цара, які прывабліваў ахвяры, і сценкі, памочніка, які засланяў сам крадзёж ад мінакоў. З ксютай дзяўчынай яму таксама пашчасціла. Каханка ў яго што трэба, гожая, зграбная, мілая. Была ёю хіпішніца, якая таксама шыравала ў чужых кішэнях, малая сабінка, або проста малая. Яе празвалі гэтак, каб адрозніць ад вялікай сабінкі. Малой таксама ўсюды ўсміхалася ўдача. І ў мойцы, абкраданні падпойных залётнікаў, і ў гуд морган, калі шукалі выпадкова незачыненыя дзверы ў кватэрах. Цягам 2 мінулых гадоў яе ні разу не злавілі на гарачым. Разам яны жылі ўжо амаль год. Партнёры ва ўсім былі роўныя, ні ў чым не назалялі адно аднаму. Чэсік нават не размаўляў з каханкаю пра сацыялізм, бо Сабіна на гэта толькі дурасліва свістала або паказвала язык. Неяк яшчэ ў самым пачатку іх адносін яна абвесціла яму, што для яе ўсё гэта жульніцтва, падман і правакацыя. І яшчэ дадала, што ўсё гэта ёй да аднаго месца, да таго, дзе курыца трымае яйка. Чэсік спрабаваў пакрыўдзіцца. «І я табе таксама да гэтага месца?» «Ты там самы першы!» «Што?» Але малая на гэта толькі ускудлаціла яму рукою валасы на галаве, смокнула ў шчаку і пабегла да люстэрка. Там пачала нешта насвістваць, пудрыцца і разглядаць свае грудзі. «Зноў укусіў паскуднік, другі раз атрымаеш у лыч!» «І як з такою размаўляць пра камунізм?» «Такую дык ніякая агітацыя не бярэ». Адно гэта не пасавала Чэсіку ў ягонай абраніцы. Сёння раніцай Чэсік прачнуўся ў удатным настроі. Горад учора занялі бальшавікі, і блатны пайшоў на іх падзівіцца. На саборнай плошчы была збудавана трыбуна і трываў мітынг. Свабода пастанавіў прапхнуцца праз натоўп наперад, каб лепей усё чуць, але не даў рады. Каля самай трыбуны была жудасная таўкатня. У натоўпе чалавек апынаўся нібыта пад прэсам, які ціснуў з усіх бакоў. Таму свабода застаўся здалёк. З трымценнем ён лавіў кожнае слоўца. Свабода, роўнасць, братэрства, правы пралетарыяту, буржуазія, эксплуатацыя – зямля сялянам, фабрыкі рабочым, дало смяротнае пакаранне. Вецер развяваў чырвоныя палотнішчы, рос энтузіязм натоўпу. У розныя бакі плылі гукі інтэрнацыяналу, якія танулі ў шалёных выбухах людскіх галасоў. «Не буду больш красці», – даў зарок свабода. Гэтая яго пастанова была цалкам шчырай і свядомай. «Заўтра пайду шукаць працу. У камітэце мусіць мець для мяне працу і малую ладкую. Пажэнімся і будзем жыць як людзі». Чэсік вярнуўся дадому сур'ёзны, ва ўрачыстым настроі. Хацеў запаліць цыгарэту, але не знайшоў у кішэні ні срэбранага партсігара, ні запалак. Абчысцілі ў натоўпе. Як гэта так? Аблатышылі кішэнніка ўпершыню ў ягоным жыцці. Дайшыў такі важны, святы для яго дзень. Яму зрабілася крыўдна, але хутка адпусціла. Ён купіў пачак цыгарэт и, наполнивши житло тытунёвым дымом, отдался летуценням про будучыню. Ён быў разумны і разбітны. Недахоп адукацыі кампенсаваўся яго вялізным жыццёвым досведам. Да сацыялізму ж ён ставіўся з вялікім запалам і сляпой верай. Чэсік быў адданым прыхільнікам гэтай рэлігіі ўсіх пакрыўджаных і дзеля яе, не раздумываючы, ахвяраваў бы ўсім, што меў, нават жыццём. Калі малая вярнулася вечарам дадому, Чэсік падзяліўся з ёй сваімі марамі і расказаў пра светлую будучыню, пра добрую пасаду і барацьбу за справу пралетарыяту. «А што мы будзем жэрці?» – запытала дзяўчына, надзьмуўшы губы. «Тое, што і іншыя камуністы. Будзем разам жыць і плячо ў плячо змагацца за перамогу сацыялізму». Малая прысвіснула. «Ого! Як ты гэта сабе ўяўляеш? Я табе зараз пакажу нешта. Я не хаджу з раззяўленай пашчай, як ты». Захамутала сабе аднаго такога камісарыка, падміргнула яму, слова за слова, свістулькі-пярдулькі, падлізалася да яго, пагладзіла па шэрсці, што называецца, і давай у піўнуху. Падпаіла жлаба. Потым павяла на шпацыр за горад. Там мы кульнулі яшчэ. Гэны ўжо пачаў да мяне дабірацца, а я заліваю, што я яшчэ цнатліўка. Калі хоча, то толькі пасля шлюбу. А ён мне дым у вочы пускае, выхваляецца, колькі мільёнаў мае. Кажа такі мне: «У мяне бліты шкельцы цэлыя кілаграмы. Я цябе з галавою золата і брыльянтамі засыплю». «Ну і што далей?» Малая рассмяялася. «Бачыш, цікава цябе. А я такіх піжонаў ведаю, як аблупленых. Напаіла яго, а як ён керны заснуў, абчысціла яго да нітачкі. Можа, і цяпер дрыхне ў павецы каля пераезду. Паглядзі, што я яму купіла». Малая кінула на стол два залатыя гадзіннікі, залатую цыгарэтніцу, тоўсты размудуты ад банкнотаў кашалёк і старасвецкі партманет. «Паглядзі, што ў гэтай скуры». Дзяўчына дастала з кашалька ладны жмут даляравых банкнотаў, царскіх пяцісотак і керанак. «Такі, відаць, з яго і камуніст», – прамармытаў Чэсік, крыху прыгаломшаны гэтым багаццем. «Дурань ты!» – азвалася малая. «Гэта ў цябе прусакі замест мазгоў. Камуністу не патрэбныя ніякія багацці. Усё, што ён мае, аддае партыі». «О-то-то-то-то!» – застракатала Сабінка. «Гэта хіба ты адзін такі? Глядзі далей». Дзяўчына дастала з кашалька стосік дакументаў, а ўжо адтуль выцягнула партыйны білет чырвонага колеру. «Што, не камуніст?» – пераможна дыбілася Сабінка. «А зірні, што тут такое?» Яна дастала з канверта некалькі парнаграфічных фатаграфій і кінула іх на стол. Потым раскрыла партманет і зазвінела залатымі манетамі. Акрамя іх, там быў перстень з вялікім брыльянтам і некалькі скрутачкаў з какаінам. Чэсік разгубіўся, але не хацеў здавацца, шукаў контраргументы. Сабіну гэтак, аднак, зусім не цікавіла. Яна ззяла ад шчасця пасля паспяховай мойкі. Свабода ж настойваў: «Гэта ўсё трэба яму вярнуць». Сабінку гэтыя словы ўзялі за жывое. «Што, каму? Гэтаму шпагату, кілуну? Фігу яму з макам! Ты, пэўна, да звання туту ўжо з глузду з'ехаў!» Пачалася сварка. Чэсіку, аднак, цяжка было зрачыся гэтак урачыста прынятай пастановы. Ён хацеў быць паслядоўны. «Давай усё вернем. Я прыдумаю, як гэта зрабіць. Зладзейскае жыццё ўжо ў пячонках сядзіць. Трэба з гэтым пакончыць». «Дык валі тады прэч ад мяне да халеры. Я зарабіла, а не ты». Сварку прыпыніла ноч і супольная ложа. Крамянае жаночае цела было аргументам, мацнейшым за ўсе ідэалагічныя доказы, якія раптам ператварыліся ў пыл. Пасля абое каханкаў, знясіленыя любоўнымі ўцехамі, паснулі. Назаўтра Чэсік нават не заікаўся аб ранейшым намеры аддаць прысвоены набытак. Але ад плану распачаць новае жыццё ён таксама не адмовіўся. Гэта было ягонай марай, а яны, мары, самае дарагое, што ёсць у жыцці. Свабода акуратна пагаліўся, надзеў на лепшы гарнітур і рушыў у горад. Яшчэ было вельмі рана, таму ён не шукаў ніякага камітэта, а нетаропка прагульваўся вуліцай Захар'яўскай. Па бруку і ходніках брылі салдаты чырвонай арміі. Брудныя, амаль у лахманах, апранутыя хто як папала. Але Чэсік глядзеў на іх з захапленнем. Для яго яны былі героямі, барацьбітамі за вызваленне прыгнечаных. Ён скіраваўся на вакзал. Там аж кішэла ад людзей. На прывакзальнай плошчы гарэлі вогнішчы, а вакол іх гуртаваліся вайскоўцы. Яны гатавалі воду ў кацялках, пілі гарбату, елі, некаторыя спалі. Чэсік падсеў да адной з груп, пачаставаў салдатаў цыгарэтамі, прыязна ім усміхаючы распачаў гутарку. «Як жа добра, таварышы, што вы да нас прыйшлі!» «А чаму гэта?» – запытаўся адзін з салдатаў. «Дапяклі нам немцы! Так яны тыраны нам збрыдлі!» На гэтую рэпліку ніхто не адгукнуўся, таму свабода цягнуў сваё далей. «А куды цяпер, таварышы, рушыце?» Адзін з салдатаў акінуў яго падазроным позіркам. «А табе што за інтарэс да гэтага?» «А я так сабе, як таварыш, пытаюся». «Які ты нам таварыш, ты нават добра гаварыць па-людску не ўмееш». І сапраўды, у свабоды быў жудасны акцэнт. Ён гаварыў па-расейску слаба, нязграбна калечучы словы. «Я вас усім сэрцам, усёй душою чакаў», – тлумачыў Чэсік. «Ідзі ты лепей адсюль, розная сволата тут лазе. Можа, і ты шпіён які». Чэсік, крыху абраджаны і злы, пацягнуўся далей. Праз хвіліну ён быў ужо на самім вакзале, запоўненым бурлівым людскім морам, хвалі якога разыходзіліся ў розныя бакі. Адтуль ён перабраўся на перон. З боку Барысава акурат пад'ехаў цягнік. У таварных вагонах ціснуліся адзін да аднаго ўзброеныя чырвонаармейцы. Пачалі выгружацца. Адзін з салдатаў пераносіў вельмі шмат рэчаў. Усе рукі ў яго былі занятыя. Чэсік заўважыў, як жаўнер, прапіхаючы через натоўп, згубіў брызентавую торбу. Злодзей кінуўся да яе як мага хутчэй. Падняў і хацеў вярнуць, але тлум ужо праглынуў вайскоўца. Чэсік пачаў прадзірацца за чырвонаармейцам, некалькі разоў клікнуў яму ўслед. «Таварыш, пачакайце!» Натоўп вераваў, як вада ў бурным патоку. Чэсік згубіў з вачэй чырвонаармейца, але працягваў рухацца ў тым самым кірунку. А торбу ён падняў уверх, каб уладальнік пабачыў яе і пазнаў. Неспадзеўкі свабода адчуў, што нехта ззаду моцна тузануў яго за каўнір. Ён адвярнуўся. І ў той жа момант атрымаў кулаком у твар. Нехта узняў крык. «Таварышы, злодзей, лавіце яго!» З Чэсікавых рук вырвалі торбу, якую той сам працягваў уперад. Свабода пабачыў вакол сабе злыя шэрыя твары. «Я знайшоў, хацеў аддаць», – тлумачыўся Чэсік. «Дык чаму так не аддаў? Уцякаў зладзюга, га? Што з ім языком мянціць? Лупіце яго!» І свабоду пачалі біць. «Таварышы, таварышы!» Лавіна ударов кулакамі, каленямі, нагамі паваліла яго на зямлю. Мужчына зразумеў, што яму канец. Ён спрабаваў, аднак, выкруціцца між нагамі людзей, якія яго атачылі. Але гэта было немагчыма, і толькі яшчэ больш раз'юшыла жаўнераў. Тады свабода прыкінуўся вожыкам. Ён ляжаў нерухома і цярпліва зносіў жудасныя ўдары, каб можна было падумаць, што ён ужо сканаў. Але і гэта яму не дапамагло. Цяжкі армейскі бот, які выцяў яму ў скронь, пазбавіў яго прытомнасці. Вайскоўцы не спынілі здзекаў з вялага, распластанага на зямлі цела. Праз некаторы час на пероне засталася ляжаць цёмная крывавая калатушка. Жаўнеры, якія тут сноўдалі, чапляліся нагамі за бесформенае месіва, спатыкаліся і адно сыпалі матамі. Гэтак скончылася мара злодзея свабоды аб прыстойным жыцці і блізкім сэрцу сацыялізме. Праз два тыдні пасля таго, як бальшавікі занялі Менск, запрацавала камісія рэвалюцыйнага трыбунала. Першае яе заданне – разгрузка турмаў. Шматлікіх вязняў, якія сядзелі за дробныя правіны, адразу ж адпусцілі. Некаторых выклікалі на допыты. Тут ужо камісія вырашала, каго пакінуць за кратамі, а каго вызваліць. У той жа час усе вязні, затрыманыя за сур'ёзныя справы, заставаліся пад вартай. Рэцыдзівістаў, якія сядзелі нават за нешта малазначнае, таксама не выпускалі. У канцылярыю выклікалі і Яся. Там ужо была сабраная групка з 10 зняволеных. Пад узмоцненым канвоем іх суправадзілі да будынка рэўтрыбунала, паблізу саборнай плошчы. Вязня ўвялі ў вялікую пустую залу. Тут яны мусілі чакаць на вырашэнне сваіх спраў. На допыт іх выклікалі па адным. Яся ўзялі перад апошнім. Яго ўвялі ў пакой, дзе за трыма сталамі працавала некалькі людзей. Пры самым вялікім стале насупраць дзвярэй сядзелі два мужчыны і адна жанчына. Апошняя была вельмі маладой, але брыдкай. «Ясна Цэвіч?» – спытаў старшыня камісіі. «Так». Чальцы камісіі пачалі праглядаць ягоныя дакументы са следчага аддзела. Задавалі шмат пытанняў. Ясю даваў з сябе наіўнага і разгубленага хлапчыну, цалкам нявіннага, які наогул мала ў чым разбіраецца. Разам з гэтым ён умудрыўся вельмі спрытна распавесці аб сваёй справе. Яго абвінавачылі ў крадзяжы станка па вырабе муштукоў. Ясю ў віну абцяжарвалі ўцёкі з-пад арышту. Менавіта гэты пункт усё ўскладняў. Плюсам для яго было тое, што яго ніколі не каралі ў судовым парадку. «Я не мог украсці той станок», – апраўдываўся Ясь. «Каб яго забраць, ды гэта трэба цэлы воз і некалькі чалавек». «У вас маглі быць хаўруснікі», – заўважыў старшыня. «Але ён мне зусім не патрэбны, той станок», – прастадушна тлумачыў Ясь. «А калі б я яго і украў, то ўжо не аддаў бы назад». «Так, але вы хацелі атрымаць узнагароду за яго вяртанне. Акрамя таго, калі вы не вінаваты, то чаму ўцяклі з-пад арышту?» «Бо мне хацелася есці і было вельмі журботна», – неяк па-дзіцячы абараняўся Ясь. «І мне не было за што сядзець». «Але следчы аддзел выставіў вам надзвычай адмоўную характарыстыку. Да таго ж вас затрымалі ў зладзейскім прытоне ў таварыстве прафесійных узломшчыкаў». «Я выпадкова туды зайшоў. Я шукаў кватэру, каб зняць». «Але ж вы маеце сваё жытло». «Я хацеў адзін пакой. Гэная кватэра для мяне і завялікая, і занадта дарагая». «Усё гэта выглядае на хітрыкі», – выказаўся адзін з чальцоў камісіі. Старшыня пераглядаў далучаныя ў канверце Ясевы рэчы, канфіскаваныя падчас затрымання. Там быў кашалёк з дакументамі, гадзіннік, срэбраны партсыгар, троху грошай. Камісія зноў апусціла насы ў ягоныя паперы. У гэты момант у хлапечай галаве нарадзілася ідзея, якую ён пастанавіў зараз жа рэалізаваць. Так ён хацеў падкрэсліць сваю наіўнасць і сумленнасць. Паказаўшы пальцам на срэбраны партсігар, ён заўважыў: «Не разумею, чаму сярод маіх рэчаў знаходзіцца гэтая цыгарэтніца». «Як гэта не разумееце?» «Бо ніякай цыгарэтніцы ў мяне зроду ніколі не было. Я і не палю, навошта яна б мне здалася». «Але яна тут ясна значыцца ў спісе рэчаў, якія ў вас забралі пры вопшуку», – прыўзняла бровы жанчына. «Мусіць, нешта паблыталі, навошта мне чужая цыгарэтніца? Ну, калі трэба, то я магу і згадзіцца, хай будзе маёй, але я яе ў першы раз бачу». «Дык яна вам не належыць?» «Не». Старшыня нейкую хвіліну пра нешта раздумываў, пасля звярнуўся да канвою. «Выбедзьце яго. Давайце сюды наступнага». Чыноўнік назваў нечае прозвішча, калі Яся вывелі, то шапнуў свайму намесніку: «Трэба яго вызваляць. Відаць, што падурноць у лес нейкую гісторыю. Нават хлусіць не ўмее. Узяць хоць бы гэты аповед пра цыгарэтніцу». «Слушна», – згадзіўся намеснік. «Выпішыце загад аб узвальненні на Цэвіча», – кінуў жанчыне старшыня. Позна ўвечары зняволеных адвялі ў турэмную канцылярыю. Там іх абшманалі і развялі па камерах. Я згадаў, якой будзе пастанова камісіі пасля сённяшняга разбору. Суседзям па камеры ён расказаў пра допыт ва ўсіх драбніцах, і амаль усе як адзін пагадзіліся, што Яся выпусцяць. Вязні пачалі нават рыхтаваць малявы, якія спадзяваліся перадаць праз Яся на волю. Назаўтра хлопец атрымаў запіскі нават з іншых камер. Прафесійныя злодзеі не спяшаліся высылаць весткі праз абы каго, аддаючы перавагу блатным. Прасіць фраера ў сур'ёзных справах яны асцерагаліся, бо не хацелі выкрыць свае яўкі і адрасы блізкіх. З сёмай камеры баран даслаў запіску на імя скупшчыка, якому наказваў, каб той аддаў Ясю належныя грошы за колішні тавар. Самаго Яся баран прасіў дапамагчы паўлінцы, калі тая будзе ў патрэбе. Алік дагэтуль не атрымаў ад яе ніводнай вестачкі. Ён быў бадай адзіным блатным у кічы, якому не адгукнулася каханка. Яму было прыкра. Да таго ж, жывучы нібыта ў камуне з іншымі блатнымі і разам з іншымі харчуючыся, ён нічога не мог прынесці ад сябе на супольны стол. А ўсе пры тым ведалі, што ягоная маруха засталася на волі. Нягледзячы на гэта, ён нічога ў паўкі не прасіў, а даў наказ Ясю пра яе паклапаціцца. Ясь, атрымаўшы распараджэнне ад свайго ментара, толькі вылаяўся. Вось аблытала яго намёртва. Хлопец ведаў, што паўлінка мае краму, што Алік пакінуў ёй шмат каштоўных рэчаў, таму быў шчыра абурены, што паўлінка зусім не дапамагае Аліку ў турме. Блатныя ўмела схавалі запіскі ў Ясевым адзенні і чакалі, калі яго выпусцяць. Ясь атрымаў нават старое пасланне на волю Ігната Кулікоўскага, які застраліўся ў турэмным калідоры пасля няўдалых уцёкаў. Запіска была адрасаваная сястры Кулікоўскага Міле. Гаворка ў маляве ішла пра разлікі з супольнікамі і перакупшчыкамі. Яся выклікалі з камеры толькі пасля абеду. Разам з ім у канцылярыі знаходзіліся яшчэ тры вязні. З усёй учарашняй партыі, якая складалася блізу з 20 чалавек, толькі іх пастанавілі адарыць свабодай. Пад наглядам усяго аднаго вартаўніка іх адправілі ў следчы аддзел. Там іхнія даныя ўнеслі ў кантрольныя фармуляры, зрабілі ім фатаграфіі з нумарамі на грудзях для следчых альбомаў, взялі адбіткі пальцаў і, зарэгістрыраўшы, адпусцілі. Язь быў апошні. Яму аддалі канфіскаваныя рэчы. Там было ўсё, апрача партсігара. Пра яго нават ніхто і не заікнуўся. Хлопец выйшаў на вуліцу. Некі момант ён стаяў на ходніку і на ўсе грудзі дыхаў вольнасцю. Вечар быў цёмны і халодны. Мінакова амаль не было відаць. Ясь нібы асалавеў ад волі. Магчымасць пайсці куды хочаш прыгаломшыла яго. Хлопец разважаў, што яму цяпер рабіць. Спачатку ён меркаваў падацца ў трушчобу да цыпы на нізкі рынак, але падумаў, што найхутчэй нікога там не застане. А трэба было паразносіць малявы, зашытыя ў ягонай вопратцы. Ісці дадому яму не хацелася, бо было невядома, якая там у час ягонай адсутнасці запанавала сітуацыя. Ужо другі месяц ад Марусі Лобавай не было ні слыху, ні дыху. Пэўна, зрабілася вялікай камісаркай. На камуроку было задалёка, а як жа хацелася есці. Яму успомнілася Мілка. Для яе ён меў акурат запіску ад брата, якога больш не было ў жывых. Мілка жыла адна і да таго ж зусім недалёка. Я засунуў рукі ў кішэні і спешна пашыбаваў уперад без паліто, калоцячыся ад холаду. Мілу ён застаў дома. Яна здзівілася ягонаму паяўленню, але і радасці не хавала. Пра смерць брата яна ўжо ведала. Яся, з якім пазнаёміліся раней, яна запомніла як вясёлага і добрага ігнатавага калегу. Нечаканы госць расказаў ёй пра спробу масавых уцёкаў з турмы, пра смерць яйнага брата і пра сваё вызваленне. Не забыўся запытацца ў дзяўчыны, як дае сабе рады. «Усё добра», – адказала Міла. «Пяку булкі і прадаю на вакзале. Зарабляю нішто сабе». Ясь пачаў выпорваць за дзень запіскі. Іх было больш за дзясятак. Знайшоўшы кавалак паперы ад Кулікоўскага, аддаў яго дзяўчыне. З горам напалам яны расчыталі дробныя грымзолі, выпісаныя алоўкам. Перакупшчыкі і калегі былі вінныя кулікоўскаму ладную суму грошай. Язь паабяцаў Мілы дапамагчы спагнаць іх. Яны раіліся пра гэта, як раптам дзяўчына стукнула сябе ў лоб. «Мы тут тары-бары разводзім, а ты, пэўна, галодны?» «Ой, так, з 12 гадзіны, пасля турэмнай баланды, макавой расінкі ў роце не было. Добра, зараз гатую вячэру. Але, можа, пераадзенешся? Пэўна, куслівых бландзінак набраўся ў вязніцы?» «Не, жывога срэбра не маю, неяк усцярогся. Нашая камера на дзіва была чыстая, але памыўся б з дарагой душой. Зараз усё будзе. Няма Ігната, то я ўжо табой займуся». Язь крыху саромеўся, не хацеў рабіць ёй клопату. Але калі сказаў дзяўчыне пра гэта, яна тупнула нагой. «Але ж мне гэта ў радасць, нічога не кажы, бо раслуюся». Яна мігам наліла ў чыгун вады, запаліла ў пліце. Потым, дастаўшы з братавых рэчаў бялізную адзежу, сказала Ясю: «Я цяпер выскачу, куплю нешта на зуб, а ты, калі вада нагрэецца, бяры ды мыйся і пераапраніся. Як слаўна, што ты завітаў». І выйшла. Кватэрка Мілы была невялікая, адзін пакойчык і кухня. Але жытло было чыстае і утульнае. Язь пачуваўся тут добра. Адной з прычын, чаму ён сюды прыйшоў, а ўласна галоўнай прычынай, была думка пра Мілку як пра жанчыну. Яна падабалася яму заўсёды. Пасля больш як 2 месяцаў вымушанага цэлібату ў турме, адзін толькі выгляд кабеты змушаў ягонае сэрца біцца часцей. Ён ведаў, што Лобавай няма. З апошняй перадачы атрымаў ад яе запіску: «Я мушу ехаць у Маскву, пастараюся хутка вярнуцца». Гэта было адразу ж пасля ўваходу бальшавікоў у горад. З таго часу яна больш не азывалася. Калі вада нагрэлася, Язь памыўся і ўбіраўся ва ўсё свежае. Мілы доўга не было. Хлопец нават пачаў хвалявацца. Шкадаваў, што дазволіў ёй выйсці адной, бо ноччу яна магла спаткаць нядобрыя прыгоды. Нарэшце пад акном пачуліся ейныя крокі. Яна вярнулася румяная, з ускудлачанымі валасамі. «А што ж так доўга?» «Надта ж хацелася раздабыць крыху гарэлкі, ты ж столькі часу не піў. Трэба замачыць твоё вызваленне». «Ты мне болей да душы, чымся гарэлка», – адважыўся на шчырасць Язь. «Хіба таму ты і прыйшоў?» «Не толькі таму». «Ясна. Кожны з вас пра хвост. Адзін можа меней, другі болей. Ведаю у вас, як аблупленых, ад, што і казаць. Іншых-то я ганю ў каршэнь, як сабак шалудзівых. Але ты мне дык нават і падабаешся. Добра, што за нос вадзіць не спрабуеш. Памагай, жатва хутчэй будзе». Міла з заўважным задавальненнем кухарыла пры пліце. Для яе гэта была ўцеха, нешта новае ў жыццёвай манатоннасці. А яшчэ яна і сама была не супраць пазабавіцца са зграбным сімпатычным хлопцам. Ёй не хапала мужчынскай ласкі і пяшчотных дотыкаў. Дзяўчына жыла незалежна і ведала, што з Ясем не згубіць сваёй свабоды. Ён быў для яе добрым, надзейным сябрам. Але Мілка нават не спадзявалася, што ён стане ейным каханкам ці мужам. Яна раскусіла яго даўно і цудоўна ўсведамляла, што ў галаве ў хлопца яшчэ гуляе вецер. Першую ноч на волі Язь правёў так, як ніколі не ўяўляў нават у марах. За ўсё ягонае жыццё гэта быў самы пікантны эратычны досвід. Магчыма таму, што яны зусім не саромеліся, не баяліся ніякіх наступстваў, іх не сковывала ні прытворства, ні нейкі разлік. Яны шчодра дарылі адзін аднаму свае пяшчоты, былі разняволеныя і адкрытыя. А гэта амаль не бывае ў нармальным жыцці.